Bosa zabrali. Wygodniej za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 25 czerwca mogą zacząć się negocjacje Unii Europejskiej z Ukrainą. Studenci i rektor Uniwersytetu Warszawskiego chcą wrócić do rozmów mimo napięć. Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze uczą się, jak reagować na agresywne ataki migrantów. Jest wstępna zgoda na rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą 25 czerwca. Belgia, kierująca w tym półroczu pracami Unii, poinformowała, że porozumieli się w tej sprawie ambasadorowie krajów członkowskich. Węgry zrezygnowały z weta. Ambasadorowie zapalili na razie zielone światło. W przyszłym tygodniu ministrowie mają zatwierdzić uzgodnienia. Procedury w Holandii wymagają, by zgodę dał jeszcze parlament, co również ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Od kilku miesięcy w Unii trwał wyścig z czasem, by rokowania rozpoczęły się jeszcze w tym miesiącu za belgijskiej prezydencji. Od 1 lipca stery w Unii przejmują bowiem Węgry, które są znane z prorosyjskiej postawy i niechęci wobec Ukrainy i które przez długi czas blokowały rozpoczęcie negocjacji. Na linii Bruksela-Budapeszt trwały intensywne konsultacje. Węgrom doradzano, by zgodziły się jeszcze przed końcem czerwca, bo w przeciwnym razie ta sprawa położy się cieniem na ich prezydencji w drugiej połowie roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Studenci domagający się potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy wystosowali do rektora list z intencją kontynuowania rozmów. Chcą publicznego spotkania na jednym z dziedzińców Uniwersytetu Warszawskiego, a nie jak wcześniej w Pałacu Kazimierzowskim. Rektor nie pojawił się dziś na zaproponowanym miejscu i w czasie. Jeden z protestujących studentów, Mateusz Skoratko, powiedział, że rektor powinien zgodzić się na rozmowy w neutralnych warunkach. Tym razem chcieliśmy spotkać się na gruncie, który będzie neutralny. Nie chcemy spotykać się za zamkniętymi drzwiami, dlatego że jesteśmy wszyscy częścią większego ruchu i uważamy, że jeśli rektor był na tyle odważny, żeby wyrzucać nas z naszej uczelni przy pomocy policji, to mógł mieć też tyle odwagi, żeby wyjść do osób studiujących. Jak ustaliło Polskie Radio, władze uczelni są gotowe do rozmów, jednak najpierw chcą poznać skład studenckiej reprezentacji, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście uczą się na Uniwersytecie Warszawskim. Protesty trwają od 3 tygodni. Studenci chcą potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy przez Uniwersytet oraz zerwania współpracy z izraelskimi podmiotami. Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że od początku roku do końca maja niemieckie służby zatrzymały 7371 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę polsko-niemiecką. Strona niemiecka zawróciła na terytorium Polski 3570 z tych osób. Wśród nich było ponad 2000 obywateli Ukrainy, a czynności administracyjne wszczęto wobec 549 osób. Dane na ten temat pochodzą z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Świecku. Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze uczą się, jak reagować na agresywne ataki migrantów. Szkolenia prowadzą policyjni instruktorzy. Chodzi też o to, by wszystkie służby strzegące granicy potrafiły ze sobą współpracować, co usprawni ich działania. Jedno z takich szkoleń zorganizowano w placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Ręka pod siebie, przykrywam tą drugą. Tu są żołnierze, którzy są czołgistami, którzy są artylerzystami, którzy są przeciwlotnikami. Major Magdalena Kościńska, rzecznik prasowy Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. Więc to nasze działanie na co dzień jako wojsko wygląda zupełnie inaczej. Tutaj spotykamy się z wielką agresją migrantów. Jesteśmy obrzucani kamieniami, gałęziami, konarami, ostrymi przedmiotami i zarówno my, jak i Straż Graniczna muszą się przeszkolić w tym dodatkowym aspekcie. Przekazywane są przede wszystkim wiadomości dotyczące taktyki działania pododdziałów zwartych. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. My jesteśmy formacją, która jest przygotowana do prowadzenia takich działań. To są bardzo podobne sytuacje jak w chwilach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Żołnierze będą mieli większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ będą w tych nowych warunkach umieli się zachować. Podobne szkolenia realizowane są też w jednostkach wojskowych na terenie kraju po to, by przeszkolić żołnierzy, zanim jeszcze przyjadą na polsko-białoruską granicę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Dariusz Urbanowicz. Pierwszy mecz Euro 2024 za nami. Niemcy pokonały Szkocję 5-1. Gole jeszcze w pierwszej połowie strzelili Wirtz, Musiala i z karnego Havertz. W drugiej na 4-0 podwyższył Fulkrug, a honorową bramkę dla Szkocji w końcówce meczu zdobył przypadkową samobójczą główką Rudiger. A na dobicie Chan już w doliczonym czasie gry ustanowił wynik właśnie na 5-1. Mocny początek Niemców, trzeba przyznać. Ciekawostka kolarska z 6 etapu teraz w wyścigu dookoła Szwajcarii. Trasa została skrócona przez nagły opad śniegu w wyższych partiach górskich. Peleton miał do przejechania zaledwie 42 km, a na kończącym etap podjeździe najlepszy okazał się znany z trasy Tour de Pologne, João Almeida z Portugalii. Myślę, że to był najkrótszy etap, jaki wygrałem. Powiedzmy, że wymagał sporej eksplozywności. Miałem dobre nogi, zespół też się spisał, więc wszystko poszło zgodnie z planem. A według zamierzeń mieliśmy pracować mocno od samego początku podjazdu. Przewidzieliśmy, że Ineos będzie chciał zrobić tempo, ale my chcieliśmy jechać nieco szybciej. Być może nawet jechaliśmy za szybko, ale udało mi się utrzymać na kolej. Złapałem się za Adamem Yatesem i to ja minąłem metę pierwszy. Gratulujemy. Dziś też zakończenie swojej kariery zapowiedział Cesare Benedetti, pochodzący z południowego Tyrolu polski kolarz, który jeździ w grupie Bora Hansgrohe. Pożegna się z kibicami po Tour de Pologne, czyli w połowie sierpnia. Dobre wyniki polskich kajakarzy na kilka tygodni przed igrzyskami na trwających w Segedynie Mistrzostwach Europy. Polacy zdobyli dzisiaj 3 medale. Złote wywalczyli Justyna Iskrzycka w nieolimpijskiej konkurencji K1 na kilometr oraz Oleksii Koljadycz na Kanadyjce na 200 metrów. 200 metrów to jest tak specyficzny dystans, że głowa jest bardzo ważna, bo jeden błąd już możesz być czwarty, a jeżeli popełnisz tego błędu, to będziesz pierwszy. Więc po prostu musisz być bardzo skoncentrowany, a bez twardej głowy, że tak powiem, to ciężko osiągnąć. Sport w Trójce wróci jutro po godzinie 7, a o 8.15 specjalne studio Euro 2024. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Spokojnej nocy. Sobota będzie pochmurna na zachodzie, tam pojawi się deszcz i burze. We wschodniej połowie kraju słonecznie i nie będzie padać. 21 stopni na krańcach wschodnich, w centrum kraju około 26 do 27 na południu. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego, jak zawsze, dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23:00. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas, je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème, et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Razem ze mną w studiu Justyna Pacz i Kinga Strzelecka-Pilch. Bohaterką wieczoru w Trójce jest zmarła we wtorek w Hans-Ouassardy. Tę część naszego spotkania rozpoczęła piosenka z roku 1973, Message Personnel z 14 płyty studyjnej w Hans-Ouassardy. Pani Justyno, dlaczego to jest tak ważny utwór w historii François? Jak sam tytuł wskazuje, jest to osobista wiadomość, czy też osobiste przesłanie. To jest piosenka, która powstała w momencie, kiedy Françoise Hardy spodziewała się dziecka, syna, który urodził się w czerwcu 1973 roku, Thomas Dutronc, notabene też śpiewający autor. I tak jak mówiła o tej piosence, o której napisanie zwróciła się do Michela Bergera, mówiąc mu o jej stanie emocjonalnym, to właśnie ta piosenka dokładnie opisuje co się z nią działo. Czekała i śpiewała, jeśli pomyślisz, że mnie kochasz, to nie czekaj ani chwili, ja jestem tutaj, czekam na ciebie i może kiedyś ci powiem, że ciebie kocham, że cię kocham. Ona tam się zwraca do niego najpierw w, potem ty, więc najpierw per pan, potem ty. W każdym razie no, jest to ogromna tęsknota i właściwie ogromny ból, bo chciałaby być z nim, a tak jakoś się nie dzieje. Rok 1973, czyli 10-11 lat po debiucie i od razu słychać, że już muzyka zmienia się piosenek wykonywanych przez Françoise Hardy. Pani Kingo, wspominała Pani o tym, o tej zmianie, o takiej próbie, właściwie nie próbie, o wyjściu z lat 60. i zamknięciu pewnej karty. Ta muzyka na przestrzeni kolejnych dekad bardzo się zmieniała. W jakim kierunku zmieniały się te kompozycje i piosenki, które śpiewała Françoise Hardy już w latach 70. i później w latach 80. Lata 60. były bardziej skierowane na muzykę rozrywkową i na popkulturę i były bardziej taneczne. Ta melodia, ta nowoczesna melodia dla nastolatków, ona trochę zdetronizowała tych starych, czyli starą chanson. I myślę, że Ardi w latach 70. wraca do tych korzeni. Czyli znów na przykład, nie wiem, Brassens znów jest dla niej ważny. Trenet, który przestał być modny przez moment i trącił myszką dla tych najmłodszych, on był zawsze dla niej ważny, więc ona wraca do korzeni. Ta muzyka jest coraz mniej właśnie rozrywkowa, coraz mniej taneczna, coraz bardziej przeistacza się w taką wręcz poezję śpiewaną. Te jej teksty, tak jak pani wspomniała, są niezwykle poetyckie i naprawdę nadają się na wiersze, więc ta muzyka robi się coraz bardziej dojrzała. A jaki wpływ miała, jeśli miała, muzyka anglosaska na to, co robiła Françoise Hardy? Bo oczywiście w latach 60. możemy mówić o stylu jej, stylu francuskim, ale on jednak był zainspirowany tym, co działo się na Wyspach Brytyjskich, Beatlesomanią i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co zdarzyło się później w latach 70.? Tego nie wiem dokładnie. O anglosaskiej muzyce wiem strasznie mało. Mhm. Ona z tego co wiem, była właściwie cały czas w jakimś stopniu w kontakcie z tą muzyką. I też tak jak powiedziała kiedyś, że właściwie dopiero od czasu Londynu, tych pierwszych nagrań, gdzie ona właściwie też no, miała kontakt z wybitnymi artystami na tym rynku anglosaskim, między innymi z Led Zeppelin na przykład. I że dopiero od tego czasu rzeczywiście zrozumiała, jak należy nagrywać, jak to należy robić. I myślę, że również to jeszcze może istotne, że wtedy, jak już wspominałam w poprzedniej części audycji o tym zamknięciu i tym, że tak powiem, skoncentrowaniu się na muzyce, żeby jakoś się bronić przed tą rzeczywistością właściwie trochę nieistniejącą, to wspomina taki fakt, kiedy mama kupiła radio, pierwsze radio, i włączyła to radio i akurat trafiła na Radio Luksemburg i usłyszała Presleya, usłyszała właśnie wykonanie piosenki anglosaskie. I gdzieś to otworzyło też w niej jakieś nowe horyzonty. I potem właściwie tak jak ona śpiewała przecież po angielsku, nagrała płytę całą po angielsku, również też stworzyła duet z Iggy Popem, tak, gdzie śpiewa I'll be seeing you. Tak, może nawet posłuchamy dzisiaj. O, właśnie. Więc była bardzo zresztą taką uważną słuchaczką. Łowiła wszystko, co ją mogło zainspirować do tworzenia jej własnych utworów. Więc myślę, że gdzieś pozostała cały czas w tym kontakcie i bardzo szeroko patrzyła na muzykę, czy szeroko słuchała muzyki, można powiedzieć. Skoro tak często wspominamy rzeka Ditcon, to pani wybrała, zdaje się, tę piosenkę. Już tutaj mylą się te listy, chociaż te piosenki pojawiały się na naszych wszystkich trzech listach, chyba dość podobne. Płytkę Wypachtę Voyage, bo to jest piosenka z lat 30. Tak, Mireille właśnie wspomnianej, wykonywała to. I Jean Sablon. Tak. A ona później śpiewała to z mężem. Tak, i to było w 2000 roku. Wydali taki album Clair Obscur. Tam zresztą syn Thomas Dutron. I tam jest Iggy Pop również. Właśnie. To jest bardzo ważna płyta. Oni chyba to złota płyta. ale co istotne, że to było już po rozstaniu takim oficjalnym, kiedy Jacques Dutronc oddalił się nieco, tak jak ona mówiła, no widocznie potrzebował. Jakby tą piosenką w jakiś sposób chcieli to zaznaczyć, bo to jest puisque vous partez en voyage, czyli ponieważ pan rusza w podróż. Mm-hmm. Il la remercie hein, de l'avoir accompagnée à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage... Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, préparer mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage. Et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Bah, il espère que c'est un fumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon chéri, de vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure. Mon amour pour son bagage. Et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Rok 2000, Jacques Dutronc, François Sardy, Puisque vous partez en voyage, oryginał z lat 30. Mireille i Jean Sablon. Zresztą tych wersji tej piosenki jest naprawdę wiele. Pani Justyno, to może jeszcze słówko o kolejnym utworze, bo wiem, że bardzo pani chciała, aby ta kompozycja znalazła się. Fais moi une place, bo to jest... piosenka, do której tekst napisała François Sardy. Tak, muzykę skomponował Julien Clerc. Właściwie wykonywana była zarówno przez François Sardy, jak i przez kompozytora Juliena Clerca, więc myślę, że bardzo pięknie to to wykonał. Uwielbiam ten utwór w ogóle, a myślę, że szczególnie w jego wykonaniu. A mówi o tym znów, tak? Fais-moi une place. Zrób dla mnie miejsce w swoim życiu. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, hautain, lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je Car le temps passe à pas géant. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi. Wine Plus z tekstem François Hardy. Razem ze mną w studiu Justyna Bacz i Kinga Strzelecka-Pilch. François Hardy to jest bohaterka naszego dzisiejszego wieczoru. Pani Kingo, a jak rozkładały się sympatie polityczne François Hardy? Bo w ostatnich latach była dość aktywna także na tym polu, to znaczy pamiętam, że udzieliła poparcia i to chyba dwukrotnie Macronowi, natomiast wcześniej bywało różnie, często uważało się, że sympatyzuje powiedzmy nie tyle z prawicą, co z golistami. Czy to było istotne, jeśli chodzi o jej światopogląd i to, co robiła także później w muzyce? Myślę, że u niej ścierały się takie dwa poglądy. Z jednej strony jednak takie mieszczańskie wychowanie, z drugiej strony cała ta nowoczesność i wszystkie takie myśli wolnościowe. I tak ma pan rację, że była bardzo wielką zwolenniczką Macrona. Poparła go dwa razy w wyborach prezydenckich. Też myślę, że to poparcie wynikło stąd, jak wielką krytyczką była prezydentury François Hollande'a. Tak jak zresztą chyba większość bohemy artystycznej francuskiej. On się stał naprawdę taką czarną kartą dla intelektualistów, przez moment pośmiewiskiem. Warto zaznaczyć, że Carla Bruni, czyli poprzednia pierwsza dama małżonka Francji, Nicolas Sarkozy'ego. Małżonka Sarkozy'ego. Nawet nagrała piosenkę zatytułowaną Pingwin po polsku, która to jest no wręcz taką parodią całej persony tego prezydenta, co jest dosyć szokujące i warte podkreślenia. Też Hardy wcześniej popierała Sarkozy'ego, więc ona kompletnie nie wstydziła się swoich poglądów i jakoś uważała to za swój taki obowiązek, wręcz taki intelektualny obowiązek, stawać za tymi, którzy popierają właśnie artystów również. Przecież to miało ogromne znaczenie dla niej. A te sympatie polityczne zmieniały się na przestrzeni właśnie tych ostatnich lat i w stosunku do tego, co działo się wcześniej, nie wiem, w latach 70. A myślę, że jeszcze dodam jedną rzecz, bo myślę, że dla niej takim ogromnym rozczarowaniem był brak wsparcia ze strony Macrona, którego ona jednak bardzo mocno popierała. Wspierała. Brak wsparcia w sprawie tej strasznej kwestii, czyli eutanazji. Ona w 2021 roku skierowała takie bezpośrednie oficjalne pismo do prezydenta, w którym prosiła o jakby wszczęcie już poważnych prac w Zgromadzeniu Narodowym w sprawie właśnie prawa do eutanazji. Ona uważała, że, zresztą mówiła o tym głośno, że tylko katolicy, ekstremiści katolicy i tylko osoby, które nigdy nie widziały cierpienia bliskiej osoby, mogą być przeciwne eutanazji. Więc to myślę, że to bardzo mocno jakby wpłynęło na to, jak postrzegała później prezydenta i myślę, że w jakiś sposób mógł ją również zawieść. Te jej ostatnie wywiady, których udzieliła, ostatni był chyba w grudniu 23 roku. No był już wstrząsająco. Ona wręcz o tę śmierć prosiła. Ja jeszcze na chwilkę pozwolę sobie wrócić właśnie do tych sympatii i zdecydowanie antypatii wobec lewicy. Wspomina Françoise Hardy, jak jeszcze lata 80., kiedy wiadomo już było i w zasadzie w momencie, kiedy już François Mitterrand wygrał po raz pierwszy wybory, to zapanowała pewnego rodzaju panika do tego stopnia, że im się wydawało, że pojawią się na polach elizejskich czołgi, jakieś samochody pancerne, a dziecko, kiedy wyprawili do szkoły, to zaopatrzyli je w większy niż normalnie plecak z jakimiś różnymi potrzebnymi, że tak powiem, artykułami, które może, gdyby coś się działo, mogłyby się przydać. Oczywiście potem w pewnym momencie też wspominała, że jak sobie zdali sprawę, co robią, to wybuchnęli wszyscy śmiechem i to się jakoś rozmyło, ale rzeczywiście była jakaś taka niechęć i obawa przed przejęciem władzy przez lewicę. Kwestia eutanazji była niezwykle istotna, o czym wspomniała pani Kinga, ale to także było związane z jej rodzinną historią. Historią jej matki. W związku z tym ona przerabiała jakby ten temat od lat, no i jednocześnie także jej choroba, bo przecież chorowała od 20 lat, także wpływała na to, w jaki sposób również funkcjonowała w ostatnich latach. No na pewno, bo kiedy matka bardzo poważnie zachorowała, to no, w porozumieniu oczywiście z matką i z lekarzem prowadzącym, no tak naprawdę to nastąpiła ten moment, kiedy zdecydowano o tym, że mama odejdzie. No i to było coś na kształt właśnie eutanazji i uważała, że właśnie że matka absolutnie tego chciała i nie było sensu dalej, że tak powiem, skazywać ją na cierpienie. I tu miała nadzieję zapewne, że to też się jakoś uda, zwłaszcza, że ona już miała poprzednio też jedno bardzo poważne doświadczenie, tak, bo to najpierw był nowotwór układu limfatycznego, z którego wyszła jakimś cudem, bo rzeczywiście już właściwie było to, no już w zasadzie wyrok jak gdyby zapadł, ale jednak jakimś cudem, ona twierdzi, że też te gwiazdy jej pomogły. I modlitwy przyjaciół, no i to, że syn był co dzień u niej w szpitalu. Więc wyszła z tego, potem nagrała jeszcze sporo. Tak, no jeszcze nagrywała. Przecież ona w sumie nagrała 28 albumów. Ale także już miała takie, właściwie już śmierć kliniczną za sobą. No a potem szczęśliwie to się jakoś udało pokonać. No niestety w 21 roku, właściwie w 2019 już ponownie zapadła i to nie dało się już z tego wyjść. Słuchamy bardzo różnych utworów François Hardy. To teraz, jeśli pani pozwolą, to mamy pewną niespodziankę. Un prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vite prend feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, mais je ne veux me résoudre aux adieux. C'est bien qu'un ex-amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches et nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur exposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Muzyka z oklaskami, a śpiewała pani Justyna Patrz. Wszystko się zgadza? Zgadza się, tak. Tak. Proszę powiedzieć, gdzie to zostało zarejestrowane? To jest fragment programu FAM, czyli kobiety. Różne śpiewające artystki francuskie w pani interpretacji i wykonaniu piosenki wykonywane przez nie. Tak jest, to jest historia życia kobiety, poprzez opowiedziane właśnie poprzez piosenki i właściwie każda piosenka jest z repertuaru innej artystki. Tak, chciałam po prostu jakoś uhonorować śpiewające kobiety, ponieważ wcześniej też nagrałam płytę poświęconą Brassensowi. Śpiewam dużo utworów z męskiego repertuaru i tak pomyślałam, że no trzeba coś takiego zrobić. To się nagrało, udało nam się to nagrać podczas premiery w Teatrze Kamienica w Warszawie. No i grywamy ten panowie, program. Panami, ale razem ze mną płyta Dalida, Pieśni Miłości, czyli jednak te panie są obecne tak, w pani programach. Tak, to rzeczywiście to prawda, że poprzednia płyta i program był poświęcony Dalidzie, także faktycznie. No i Edith Piaf, którą wykonuje pani cały czas. Tak, tak, tak. No wszystkie właściwie te programy śpiewam z różną częstotliwością w różnych miejscach cały czas. Ostatni rzeczywiście był poświęcony Edith Piaf i jej mężczyznom jednak też. Myślę, że to jest też także ciekawy temat przy okazji François Sardy. Ja nie wiem, czy jaki jest stopień znajomości François Sardy. Myślę, że kilka piosenek o jej życiu tak naprawdę wiele nie wiemy. Ona tak bardzo związana była z kulturą Francji, z kulturą piosenki francuskiej. Jak to jest w przypadku tych recitali, które pani daje z piosenkami francuskimi? Kto jest odbiorcą? No muszę zapytać wprost, czy także pojawiają się młodzi ludzie, czy dla nich ta piosenka jest ważna, ten tekst, ten przekaz, ten sposób narracji, czy to są jakby trochę historie już z przeszłości? Więc myślę, że rzeczywiście w większości to jest publiczność dojrzała, ale coraz częściej widzę też osoby właśnie młodsze, które no mam wrażenie właśnie, że są zainteresowane piosenką. Myślę, że jednak wokół piosenki francuskiej cały czas jest taka aura, aura powiedzmy pewnego poziomu intelektualnego, poetyki, że są to piosenki z dobrym tekstem, z dobrą muzyką i myślę, że ludzie tego też szukają i potrzebują. Ale zapytam wprost, przecież w muzyce anglosaskiej są piękne piosenki i także dobre teksty. No, ja tutaj muszę powiedzieć, nie będę obiektywna, bo ja uważam, że piosenka francuska to jest zjawisko szczególne i chyba niepowtarzalne i nigdzie takiego bogactwa tekstów i muzyki myślę, że nie ma. Bo rzeczywiście ta piosenka wyrosła z poezji, z literatury, z poezji, może w tej kolejności. I to właściwie jest cały czas obecne i cały czas młodzi też twórcy, moim zdaniem, czerpią z tej tradycji. Ten tekst jest zawsze ważny. Myślę, że to jest takie zjawisko samo w sobie i piosenka francuska chyba jest takim hasłem i przyciąga ludzi, którzy no, chcą posłuchać czegoś naprawdę bardzo pięknego. Pani Kingo, czy trafiła pani kiedyś na koncert pani Justyny? Zapraszam. Nie. Halo, halo. Zapraszamy, a chciałem zapytać pani, czy pani śledzi to, co w tej chwili dzieje się na rynku francuskim, młode pokolenia i jak one odnoszą się do tych wielkich postaci, do Jane Birkin, do François Sardy, bo jeśli chodzi o muzykę inną, elektroniczną na przykład, to ta fala powrotu do analogowych brzmień francuskich z przełomu lat 60. i 70. była bardzo ważna dla tego, co zdarzyło się w muzyce elektronicznej, ale czy uważa pani, że to młode pokolenie także powraca do piosenek, do tego stylu narracji? Oczywiście żyjemy w innym świecie i wiemy, że Francja była i jest drugim rynkiem hip-hopu na świecie. To jest jakby inna historia. Ale ta klasyczna piosenka, czy cały czas jest istotna i ważna? Jeśli chodzi o polskie warunki, to proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wielu polskich odbiorców nie wie, o czym są te piosenki. Ta warstwa tekstowa jest dla nich często nierozszyfrowana. Coraz rzadziej mówimy po francusku, my polskie społeczeństwo, ale proszę zwrócić uwagę, że to nikomu nie przeszkadza. To znaczy jest przyjęte, że język francuski jest tak przepiękny i romantyczny, że te piosenki lecą w tle. Tak, znaczy nie, chodzi o to, że są dobrym tłem do randek, do kolacji, można ich posłuchać w sieciowych kawiarniach jako takie też przyjemne tło, więc to bardzo dużo mówi, że one są nadal użytkowe. W Polsce mamy ten problem, że nie ma u nas wymiany międzypokoleniowej, tak jak we Francji. Jesteśmy bardzo mocno odseparowani, tak jak celnie zwrócił uwagę ostatnio Jacek Rzekowski, że moje pokolenie musi wszystko stwarzać na nowo i wymyślać na nowo, bo nie może sięgnąć do tego, co było. Ja też to widzę na koncertach, nie wiem, chociażby Reniusis, która wydała taki zbiór francuskich piosenek na płycie 2 lata temu chyba. Też większość publiczności to byli bardziej ludzie dojrzalsi ode mnie. Natomiast we Francji co się dzieje? Otóż we Francji ten pop, nawiązanie do lat 60., czyli melodia, do której nóżki chodzą, słowa o nieszczęśliwej miłości, no to jest absolutny renesans. Mamy kilka cudownych dziewczyn w moim wieku, które wręcz wyglądają jak kopia Françoise. Wczoraj słuchałam audycji na France Inter. One były zaproszone, to jest Clara Luciani, nazwisko włoskie, ale absolutnie francuska z krwi i kości, Juliette Armanet i to są dziewczyny, które wyglądają dokładnie jak Françoise z 62 roku, grzywki, długie brązowe włosy. No i wspominały w tej audycji o tym, jak ważna jest dla nich Françoise, że zaczęły tak naprawdę śpiewać i tworzyć trochę z jej powodu. To jest bardzo ciekawe, bo te piosenki, one nie są niszowe. Znaczy można je posłuchać w Paryżu, w klubie. Są nawet imprezy tematyczne, takie nawiązujące do lat 60. Ludzie do nich tańczą, dobrze się bawią. No i też ja muszę przyznać, że jestem trochę tą romantyczką, która 14 lipca patrzy na fajerwerki i wieża Eiffla wtedy zamienia się w wieżę tańczącą. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale co roku jest układana taka playlista narodowa, która ma pokazać tradycję muzyki francuskiej, ale też współczesność. I w zeszłym roku to właśnie Clara Luciani miała swoje 5 minut w czasie tego narodowego święta. To było naprawdę wzruszające i pokazuje, że ta muzyka jest absolutnie żywa. To jest trochę tak jak bagietka z masłem. To jest niby nic, ale niezastąpione i myślę, że dobra piosenka o miłości to jest ogromna sztuka. I sukcesy takich piosenkarek w Polsce jak Sanach na przykład pokazują, że my bardzo potrzebujemy tych romantycznych piosenek o nieszczęśliwej miłości. No, że to jest bez względu na czas, że my się w tym odnajdujemy i potrzebujemy. Ale ten sentyment czy nostalgia Clary Luciani odnosi się do lat 60., do lat jeje, do tego momentu, który wyniósł tak naprawdę François Hardy, bo przecież no, późniejsza muzyka jednak i piosenki François Hardy były już zupełnie inne. Jeśli posłuchamy piosenek Klary, one są właśnie bardzo mocno znaczy są mocno taneczne i myślę, że głównie do tego okresu ona się odnosi, ale co ciekawe też ona współpracuje z Toma, z synem Françoise. Znała też ją bezpośrednio i w tej audycji wczoraj powiedziała, że Françoise mimo swojej ciężkiej choroby i w zasadzie już no, umierania w sensie ścisłym, no, że ona nadal słuchała piosenek Klary, że była bardzo ciekawa tego, o czym śpiewają 30-latki współczesne, 20-latki, więc była niezwykle otwarta. I to jest ciekawe, jak te pokolenia się przenikają I jak ta tradycja jest ciągła we Francji, tego nam strasznie w Polsce brakuje. No ja myślę, że tutaj, przepraszam, że tylko dodam, jeśli można, że właśnie w Stanach robi coś takiego, tak? Jeśli mówimy też o rynku polskim, o polskiej scenie, bo zaprasza na przykład postaci z już jakby uznane, czy no powiedzmy może nie ikony, ale w każdym razie wybitnych piosenkarzy, no na przykład Grzegorza Turnała, prawda? Czy śpiewa no chociażby poezję polską, tak? Więc i wydaje mi się, że właśnie coś takiego się w Polsce dzieje i zdaje się, że to nie jest odosobnione zjawisko, że są takie właśnie koncerty, gdzie młodzi wykonawcy zapraszają, no nie wiem, Majkę Jeżowską na przykład, tak? Czy przedstawicieli powiedzmy starszego pokolenia. Więc może tutaj się to też troszeczkę u nas zmieni. Pani Kingo, a co pani na to, gdybyśmy posłuchali Respire Encore Klary Luciani teraz? To ja z chęcią potańczę też. Bardzo proszę. A my słuchamy. Yeah. Lara Luciani, Respire Encore z roku 2021. Drogie panie, powoli zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ile piosenek zostało jeszcze niezagranych? To nawet nie będę wspominał, nasze listy się skrzyżowały, ale teraz pytanie zasadnicze. Które piosenki François Hardy zabrałyby panie na bezludną wyspę? Pani Justyna. Mon ami la rose. Naprawdę? Tak. Pani Kingo? Ja chyba Comment te dire adieu. A do którego okresu najczęściej pani powracają, jeśli chodzi o Françoise Hardy i który uważają za najważniejszy w jej karierze? Ja często powracam do jednej z ostatnich jej płyt, Tant de belles choses, bo jakby odpowiada to też no właśnie temu ostatniemu okresowi jej życia, kiedy się zmagała, kiedy myślała o swoim synu. Dla niego zresztą pisała też piosenki i... No, on napisał w mediach społecznościowych, to on napisał Mama odeszła. Tak, Mama est partie. No, napisała do niego takie słowa, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Pani Kingo? A ja kocham lata 60. Ona też bardzo na mnie mocno wpłynęła. W ogóle cały ten okres też na modę. Ja kocham też tańczyć, więc niestety tak, okaże się raczej mało intelektualna w tym, ale te lata 60. też uwielbiam Gainsbourga, więc tak, zostałabym przy tym okresie i potańczyła z chęcią więcej. Myślę, że jest tak wiele piosenek Françoise Hardy, do których można wracać. Naprawdę też zachęcam, bo są przepiękne i 28 albumów, więc jest w czym wybierać i każdy znajdzie coś dla siebie. Ale ponieważ pani Kinga wybrała Clara Luciani spoza oczywiście repertuaru dzisiaj obowiązującego, to na panią kolej pani wybrała Barbarę Pravi. Tak, wybrałam Barbarę Pravi, bo jest to młoda artystka, już uznana. Zresztą w Eurowizji 2 lata temu otrzymała drugą lokatę i utworem Voila wtedy zdobyła serca publiczności. A Barbara jest piosenkarką pochodzenia serbskiego, serbsko-irańskiego, ale babcia była Polką. Więc jest tutaj pewien sentyment. A ponadto Barbara właśnie w piosence Voila nawiązuje, Barbara Pravi, nawiązuje do Barbary, tej wielkiej czarnej damy piosenki francuskiej. Tak w moim odczuciu do piosenki najpiękniejsza moja historia miłości to wy, czy my, czy publiczność. Natomiast Françoise Hardy powiedziała kiedyś w swoim wywiadzie, że zapytana, kto jest jej ukochaną piosenkarką, powiedziała właśnie Barbara. Więc pomyślałam, że właśnie Barbara Pravi mogłaby zagościć dzisiaj, a piosenka, którą wybrałam, L'homme et l'oiseau, pochodzi z płyty On n'enferme pas les oiseaux, czyli Nie zamykajmy ptaków. I co ciekawe, obie te kompozycje i Clara Luciani, Barbary Pravi pochodzą z roku 2021. Tak też zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo panią dziękuję. Justyna Bacz. Dziękuję bardzo. Kinga pozdrawiam Strzelecka państwa. Pilch. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Bonne nuit. Michał Jakubik, Michał Kowalski i Jacek Hawyluk. Kłaniamy się. Bonne nuit. A po północy powita państwa Mariusz Owczarek. Je les regarde battre des ailes, ces hirondelles qui te tournent autour, comme elles se cherchent dans ton regard, elles qui n'auront pas ton amour. ça les attire comme la lumière. Ces cœurs comme toi, demi-clos. Mais mon amour, vas-y, dis-leur qu'on n'enferme pas les oiseaux. Moi, je t'admire depuis la terre, voler au flanc des falaises. Plus je te cherche, plus je te perds dans ce ciel de glace et de braise. Toi qui sais des choses qu'on ne sait pas, comme les fous, comme les enfants. Raconte-moi le monde que tu vois là-haut, raconte-moi le dedans. Oh, garde-la, ta liberté, elle est ton long. Autopromocja. Improwizując podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną. Na żywo w Trójce już w niedzielę. Początek transmisji kilka minut po 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek.